महाभारत उद्योग पर्व एकोनविंशत्यधिकशततमोध्याय। गालव का 600 घोड़ों के साथ माधवी को विश्वामित्र जी की सेवा में देना और उनके द्वारा उसके गर्भ से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद उस कन्या को ययाति के यहाँ लौटा देना। नारद वाच गालवं वैन तेजोत प्रसन्नेदमब्रवीत दृष्ट्या कृतार्थं पश्यामि भवन्तं इह वै द्विज। नारद जी कहते हैं, उस समय विनतानंदन गरुण ने गालव मुनि से हंसते हुए कहा, ब्रह्मन बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें यहाँ कृतकृत्य देख रहा हूँ। गालवस्तु वच श्रुत्वा वैन तेजे नभासितम् चतुर्भागावशिष्टम तदा चक्षौ कार्यमंत्यहि। गरुड़ की कही हुई यह बात सुनकर गालव बोले, अभी गुरु दक्षिणा का एक चौथाई भाग बाकी रह गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है। सुपर्णस्त्व ब्रवीदेनम गालवं वदतां वरः प्रयत्नस्ते न कर्तव्यो नहि सम्पश्यते तव। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुण ने गालव से कहा, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पुरा ही कांड्यकुब्जे वै गाधे सत्यवतीं सुतां भार्यार्थे वर्यत कन्यां ऋचिकस्तेन भाषितः। पूर्व काल की बात है, कांड्यकुब्ज में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने के लिए ऋचिक मुनि ने राजा से उसे मांगा। तब राजा ने ऋचिक से कहा, एकतः श्याम कर्णानां भयानां चंद्रवर्चसां भगवन् दीयतां मह्यं सहस्रमिति गालव। ऋचिकस्तु तथेतुक्त्वा वरुणस्यालयं गतः अश्वतीर्थे हयान् लब्ध्वा दत्तवान् पार्थिवाय वै। भगवान, मुझे कन्या के शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो तथा एक ओर से उनके कान श्याम रंग के हो। गालव तब ऋचिक मुनि तथास्तु कहकर वरुण के लोक में गए और वहां अश्वतीर्थ में वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधी को दे दिए। इष्ट्वा ते पुंडरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिषु तेभ्यो द्वे द्वे शते कृत्वा प्राप्ते तै पार्थ वै तदा। राजा ने पुंडरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में बांट दिए। तदनंतर राजाओं ने उनमें से 200 घोड़े खरीद कर अपने पास रख लिए। अपराण्यपि चत्वारिंशतानि द्विजसत्तम नियमानानि संतारे हितान्यासन वितस्तया। द्विश्रेष्ठ, मार्ग में एक जगह नदी को पार करना पड़ा। इन 600 घोड़ों के साथ 400 और थे। नदी पार करने के लिए ले जाए जाते समय वे 400 घोड़े वितस्ता अर्थात झेलम की प्रखर धारा में बह गए। एवं न शक्यम अप्राप्यम प्राप्त गालव करहिचे इमाम स्वशताभ्याम वहिद्वाभ्याम तस्मै निवेदय। विश्वामित्राय धर्मात्मन सद्भिरस्वसतै सह ततोऽसि गत सम्मोह कृतकृत्यो द्विजोत्तम। गालव, इस प्रकार इस देश में इन 600 घोड़ों के सिवा दूसरे घोड़े अप्राप्य हैं, अतः इन्हें कहीं भी पाना असंभव है। मेरी राय यह है कि शेष 200 घोड़ों के बदले यह कन्या ही विश्वामित्र जी को समर्पित कर दो। धर्मात्मन, इन 600 घोड़ों के साथ विश्वामित्र जी की सेवा में इस कन्या को ही दे दो। द्विश्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी और तुम सर्वथा कृतकृत्य हो जाओगे। गालवस्तम तथेतुक्त्वा सुपर्णसहितस्ततः आधाया स्वास्य कन्यां च विश्वामित्रमुपागमत। तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुण के साथ वे 600 घोड़े और वह कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। अश्वानां कांक्षितार्थानां षड्मिमां षडिमानी सतानि वै सतद्वयेन कन्येयं भवता प्रतिगृह्यताम्। आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जैसे चाहते थे वैसे ही ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत है और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें। अस्याम राजर्षि भी पुत्रा जाता वै धार्मिकाश्रय चतुर्थम जनयत्येकम भवान नरोत्तम। राजर्षियों ने इसके गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए हैं, अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसकी संख्या 4 होगी। पूर्णान्येवं सतान्यष्टौ तुरगाणां भवन्तु ते भवतो यण्डो भूत्वा तप कुर्याम यथा सुखम्। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए और मैं आपसे उऋण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं, ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्रस्तु तम दृष्ट्वा गालवं स पक्षिणा कन्यां च ताम्बरारोहां इदमित्य ब्रवीद्वचः। विश्वामित्र ने गरुण सहित गालव की ओर देखकर इस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा, किमियं पूर्वमेवेह न दत्ता मम गालव पुत्रामपैव चत्वारो भवेयो कुलभावना। गालव तुमने पहले ही इसे यही क्यों नहीं दे दिया जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। प्रतिगृह्णामिते कन्याम एक पुत्र फलाय वै अश्वाश्चाश्रममासाद्य चरन्तु मम सर्वशः। अच्छा अब मैं एक पुत्र रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूँ, ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब ओर चरें। सतया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः आत्मजं जनयामास माधवी पुत्रमष्टकम्। इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि ने उसके साथ रमण करते हुए यथा समय उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी के उस पुत्र का नाम अष्टक था। जातमात्रम सुतम तम च विश्वामित्रो महामुनिः संयोज्यार्थैस्तथा धर्मैः अश्वैस्तैः समयोजयत। पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म अर्थ तथा उन अश्वों से संपन्न कर दिया। अथाष्टकपुरं प्राया तदा सोमपुरप्रभं निर्यात्य कन्यां शिष्याय कौशिकोऽपि वनं जयौ। तदनंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होने वाली विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालों को वह कन्या लौटाकर वन में चले गए। गालवोपि सुपर्णेन स निर्यात्य दक्षिणां मनसाति प्रतीतेन कन्यां इदम् उवाच। जातो दानपते पुत्रस्त्वया शूरस्तथा पर सत्यधर्म रतश्चान्यो यज्वा चापि तथा पर। तदा गच्छ वरारोहे तारी तस्ते पिता सुतै चत्वारश्चैव राजान तथा चाहं सुमध्यमे। गरुण सहित गालव भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो राजकन्या माधवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा सूरवीर, तीसरा सत्य धर्म परायण और चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्यमे तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को तो तारा ही है उन 4 राजाओं का भी उद्धार कर दिया है, अतः अब हमारे साथ आओ। गालवस्त्वभ्यनुज्ञाय सुपर्णं पन्नगासनं पितुर्निर्यात्यतां कन्यां प्रयौवनमेव। ऐसा कहकर सर्पभोजी गरुण से आज्ञा ले उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लौटाकर गालव वन में ही चले गए। इति श्री महाभारत उद्योग परवणि भगवद्ध्यान परवणि गालव चरिते एकोनविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः।